Kredytowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura będzie wnioskować o areszt dla jednego z pseudokibiców zatrzymanych po zamieszkach na stadionie w Poznaniu. Nowoczesna proponuje, by związkowcy wypełniali oświadczenia majątkowe. W najbliższym czasie złoży projekt ustawy. Szaleńczy rajd motocyklisty w Małopolsce. Uciekał wąską drogą, wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, zmuszał pojazd do zjeżdżania na pobocze. Stracił prawo jazdy i dostał 80 punktów karnych. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie jednego z zatrzymanych po zajściach na meczu Lech Legia. Wobec pozostałych 6 prokurator zastosował dozór policji i poręczenia majątkowe. Z 7 podejrzanych tylko część przyznaje się do stawianych zarzutów, informuje prokuratura. Podaje też, że osoba, która zdaniem śledczych powinna zostać aresztowana, miała już wcześniej zakaz stadionowy. Do ekscesów, przypomnijmy, na stadionie doszło w niedzielę podczas spotkania ostatniej kolejki ekstraklasy Lech Legia, gdy stołeczna drużyna wygrywała 2-0 z trybuny kibiców poznańskiej drużyny. Na murawę poleciały race i świece dymne. Sympatycy Lecha zaczęli napierać na ogrodzenie i po chwili kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Interweniowała policja. Po zamieszkach zatrzymano 17 chuliganów. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek skomentował sytuację po niedzielnych wydarzeniach w Poznaniu. Jego zdaniem zmiany są potrzebne, ale na poziomie ustawowym. Na konferencji prezesa PZPN-u był Przemysław Lis. Przemku, jak związek podchodzi do ostatnich wydarzeń w Poznaniu? PZPN zapowiada współpracę z organami państwa oraz z organizatorami poszczególnych spotkań w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich stadionach. Zbigniew Boniek, prezes PZPN, podkreśla jednak, że większość spotkań w polskiej piłce to spotkania bezpieczne. Od 2013 do 2017 roku w Polsce odbyło się 3577 spotkań na poziomie ekstraklasy, pierwszej ligi i Pucharu Polski. W tych meczach, w 40 meczach było pewne zagrożenie, czyli to jest 1,1%. Zbigniew Boniek przyznał jednak, że istnieje problem z określoną grupą kibiców i ten problem należy rozwiązać poprzez zmiany systemowe. Jak podkreślił, PZPN nie jest jednak organem, który mógłby stanowić prawo. Ustawą można pewne rzeczy przewidywać, można pewne rzeczy wyprzedzać. Ingerencja policji może być, że tak powiem, inna niż dopiero wchodzenie ich w sytuacjach, która jest już nie do opanowania. Wypowiedzi prezesa PZPN to echa niedzielnego meczu pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. W drugiej połowie spotkania kibice gospodarzy wtargnęli na murawę stadionu, przez co mecz został przerwany. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Nowoczesna proponuje, by szefowie i członkowie zarządów związków zawodowych wypełniali oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści. W najbliższym czasie klub złoży projekt ustawy w tej sprawie. Według Mirosława Suchonia z Nowoczesnej taka regulacja zapewni jawność podejmowania działań przez związki zawodowe. Dzisiaj w Polsce potrzeba nam transparentności w zakresie działania tych najwyższych urzędników związków zawodowych, bo często te decyzje, które oni podejmują, są niezrozumiałe zarówno dla gospodarki, ale i bardzo często również dla pracowników, którzy należą dla tych związków. Obecnie oświadczenia majątkowe składają m.in. parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy i sędziowie. W Lubuskiem może powstać nowa kopalnia. Kanadyjski inwestor oficjalnie rozpoczął ostatni etap kompletowania dokumentacji dotyczącej wielkości złóż miedzi i srebra na obszarze regionu. Spotkanie zainteresowanych inwestycją stron odbyło się dziś niedaleko Lubięcina w gminie Nowa Sól. Są dokumenty mówiące o sporych złożach, mówi przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński. Nikt nie schowa w szafie pancernej. W okolicach Nowej Soli jest olbrzymie złoże miedzi. Różni się tam, różne cyfry słyszałem, ale między 10 a 20 milionów ton. To daje pracy kopalni mniej więcej na 100 lat. To jest po prostu coś, co mamy i czego nam nikt nie zabierze. Tylko teraz wszyscy razem musimy walczyć, żeby jak najszybciej zacząć to wydobywać. Kanadyjczycy już zainwestowali w Lubuskiem 100 milionów dolarów. 80 punktów karnych zarobił motocyklista, który uciekał tarnowskiej drogówce. Czeka go też sprawa w sądzie. To miała być rutynowa kontrola na odcinku między Tarnowem a Tuchowem. Ale motocyklista, 26-letni mieszkaniec powiatu sądeckiego, nie zatrzymał się. Relacjonuje rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Thank you. Zgadzam się z Państwem, że Roundabout zespołu jest to jazda obowiązkowa. 50-lecie twórczości będą świętować w Warszawie w przyszłą niedzielę. No, będzie to powrót do Warszawy na niezwykły koncert. Dawno ich w stolicy nie było. Roundabout? Yes. Jeszcze zdążymy. Może w przyszłą środę. O tym zespole i o tym koncercie. A teraz mam dla Państwa w tonacji zestaw płyt najnowszych, najciekawszych i rozpakowanych przed chwilą. Mimo, że no na przykład w tym wypadku data premiery to dopiero pojutrze. Dnie, życie mknie obok nas. Tak rzadko możesz rzec, czasie stój, chwilo trwaj. W problemach życia gubisz się i czasem nie wiesz, czy żyć chcesz. Żal tego, co przeszło już. Dlatego teraz proszę cię, myśl o tym, że masz tylko mnie, a ja, że tylko ciebie mam. Już nie trzeba mi wielkich słów pośród nocy. Zatrzymałam czas, żeby znów z tobą być. Jutro znikniesz gdzieś, życie dalej się potoczy. Choć tych kilka chwil podarował nam los. Być może przyjdzie dzień, zejdą się drogi dwie. To będzie ten nasz czas, życie zmieni swój bieg. Czy uda nam się, czy też nie, nie od nas to zależy, wiem. To los, tylko los rządzi, więc zamykam oczy, kryję łzy. Ty pochylony szepczesz mi, poprzez serce moje drży. Już nie trzeba mi wielkich słów pośród nocy. Zatrzymałam czas, żeby znów z tobą być. Jutro znikniesz gdzieś, życie dalej się potoczy. Choć tych kilka chwil podarował nam los. Thank you. A co dopiero pierwszy utwór z płyty. Stanisława Celińska, album będzie się nazywać Malinowa. Będzie zawierać 14 utworów. Trwa 66 minut. Doczekali się państwo wreszcie, bo to czekanie trwało i trwało, no ale jest. Pojutrze premiera nowej płyty Stanisławy Celińskiej. A wśród zagranicznych płyt zaskoczenie, a może nawet więcej niż jedno. Spróbujmy teraz w najbliższe kilkanaście minut. The wheel. dla wielu jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy zespół świata. James wydał 4 nowe utwory. Czy to jest zwiastun większej całości? Nie wiem jeszcze tego, ale słucha się fantastycznie. No i przy okazji, skoro James, to tuż obok i chyba razem nawet debiutowali. Pamiętają Państwo Ash? Would you let me down, my girl? Would you let me down? Did I read you wrong? Was your fear too strong? Would you let me down? Did your love burn out, my girl? Did your love burn out? What came of the flame that we couldn't tame? Did your love burn out? You walked away with all your secrets. To fragment najnowszej, długogrającej płyty zespołu Ash. Bardzo ciekawa cała płyta. Następne nowiutkie, zagraniczne nagranie. Ono chyba rozpowszechni się jako pierwsze. I chyba rozpowszechni się najbardziej. Bo miłość do tego zespołu jest u nas powszechna. Dave Matthews Band. To najnowsze nagranie, będzie więcej, to już wiadomo. No i teraz tak, odpowiadam na pytanie pierwsze. Mam zegarek, ale tak jak tydzień temu, istnieje pewien powód, żeby wskazówki jego przetrzymać. Najpierw taki drobiażdżek.

No i teraz 4-minutowe solo na perkusji się zaczyna, ale to sobie dzisiaj darujemy, bo mamy miejsce wyznaczone na środowego bluesa. Tak? Joe Bonamassa z tej samej płyty. When you think you got shovel cross a man as me. Oh, we're trying to make it so you lose. Oh, we fill your mind with way. You know it has to be worth the Ja z tych kilku, naprawdę, Joe Bonamassa, dwupłytowe wydawnictwo. No i ten środowy blues. Co na zakończenie nam zostało? No malutki zwiastun, ale płytą zajmiemy się dopiero w przyszłości. Nowy album Gazpacho. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wiosenne trasy rowerowe w Niemczech wciąż przyciągają amatorów dwóch kółek. O niektórych szlakach już mówiliśmy, dziś o kolejnych. Naszym przewodnikiem będzie Tomasz Pędzik z niemieckiej centrali turystyki. Dokąd ruszymy? Doliną rzeki Rury, mniej znane